niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Nie maleje liczba chorych, którzy przegrali walkę z COVID-19. Kolejny dzień umiera ponad 500 osób. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO odpowiedzią na rosyjską agresję. Już wiadomo, na którym stadionie biało-czerwoni zmierzą się z Rosją w barażach o awans na mundial. Jesteśmy w szczycie czwartej fali pandemii, oceniają eksperci. Badania potwierdziły prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 500 osób. Od poniedziałku to już ponad 1600 zgonów. Wielu z nich można by uniknąć, gdybyśmy chętniej przyjmowali szczepionki, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Codziennie spadają 2 samoloty, 3 samoloty. Tak musimy na to patrzeć. Część tych zgonów moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy się szczepili i pilnowali. Stabilizacja na wysokim poziomie nie jest stabilizacją, do której dążymy, więc myślę, że nie należy używać słowa stabilizacja. I to dla naszego dobra, żebyśmy się nie pocieszali nadmiarowo. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 230 tysięcy szczepień. W przyszłym tygodniu ruszą szczepienia dzieci od 5 roku życia. Odpowiedzią na rosyjską politykę agresji powinno być wzmocnienie NATO, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych i przywódcami państw wschodniej flanki NATO. Podobnego zdania byli też pozostali politycy z naszego regionu, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch. Pan prezydent Andrzej Duda przedstawił polskie stanowisko, które wcześniej zostało uzgodnione raz z rządem, a potem skonsultowane z partnerami z tak zwanej bukareszteńskiej dziewiątki, którzy część państw udzieliła jasno poparcia całemu tekstowi, część po prostu przekazała, że prezydent może mówić również w ich imieniu. We wtorek Joe Biden rozmawiał z Władimirem Putinem. Ostrzegł prezydenta Rosji przed dotkliwymi sankcjami, które spotkają Kreml w razie zbrojnej agresji na Ukrainę. Wczoraj amerykański przywódca rozmawiał z prezydentem Ukrainy i zapewnił, że jego kraj udziela i będzie udzielał niezbędnej pomocy Ukrainie w celu odparcia agresji. Dziś poznamy ustalenia polskiego śledztwa dotyczące zmuszenia do lądowania w Mińsku samolotu z białoruskim opozycjonistą Ramanem Pratasiewiczem. Maszyna leciała z Aten do Wilna. Według ustalenia BW kluczową rolę w całej sprawie odegrały białoruskie służby, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Służby specjalne wysłały oficera białoruskiego KGB na lotnisko w Mińsku. To on kontrolował, wydawał instrukcje kontrolerom lotów, którzy mieli bezpośredni kontakt z załogą tego samolotu. W czasie tego śledztwa pozyskano bezpośrednią relację świadka, który brał udział w tych wydarzeniach. To on przekazał swoje zeznania, przekazał materiał. Kraje zachodnie jednoznacznie uznały to wydarzenie za złamanie prawa międzynarodowego, piractwo i terroryzm państwowy. Nie jedno, a 3 lockdownowe przyjęcia w Londynie na celowniku brytyjskich służb. Chodzi o oskarżenia pod adresem współpracowników premiera Borisa Johnsona, którzy mieli łamać zasady epidemiczne, organizując imprezy w szczycie pandemii. Z Londynu Adam Dąbrowski. On the 27th of November 2020. Trzy daty, które uderzają w wizerunek premiera i jego otoczenia. Opozycja mówi o hipokryzji. Jedne zasady dla szarych obywateli, inne dla premiera i jego znajomych. A to nie koniec. Brytyjskie media publiczne trafiły na kolejny ślad. Na przyjęciu 18 grudnia miał być obecny dyrektor do spraw komunikacji w kancelarii premiera, Jack Doyle. BBC przypomina, że jeszcze niedawno zaprzeczał, że impreza się odbyła. Lista jest dłuższa. Konserwatyści przyznali też, że imprezę zorganizował prawicowy kandydat na burmistrza Londynu Sean Daly. Dominic Cummings, była prawa ręka premiera, przekonuje, że było też kolejne lockdownowe przyjęcie 13 listopada, tym razem w domu premiera. Podkreślmy jednak, Cummings jest z Borisem Johnsonem na ścieżce wojennej. Nie ma na razie dowodów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Moskiewski stadion Łużniki będzie areną zmagań Polaków i Rosjan w ramach pierwszej rundy baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Informacje podał Rosyjski Związek Piłki Nożnej. Mecz 24 marca. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Szef Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Aleksandr Alajew oświadczył, że z zadowoleniem informuje, iż piłkarska reprezentacja kraju wraca na Łużniki. Wyraził też nadzieję, że sytuacja epidemiczna w Rosji pozwoli na obecność jak największej liczby kibiców. Zwycięzca spotkania Polska-Rosja w dalszych zmaganiach o prawo gry w Mistrzostwach Świata zmierzy się ze zwycięzcą pary Szwecja-Czechy. Po ogłoszeniu par barażowych rosyjscy komentatorzy ostrzegli zborną, aby nie lekceważyła biało-czerwonych. Rosyjscy eksperci sportowi podkreślili, że reprezentacja Polski jest drużyną silną i nieprzewidywalną, która potrafi zagrać bardzo dobre mecze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże, na chwilę za słońce mogą liczyć tylko mieszkańcy Dolnego Śląska. Miejscami opady śniegu, na wschodzie i w centrum opady deszczu ze śniegiem powodujące gołoleć. Temperatura od zera w centrum do minus dwóch na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Varmt välkomna till Svenska Akademin. Akademin har just sammanträtt och kan nu presentera sitt beslut om vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Let me extend a warm welcome to the Swedish Academy. The Academy has just convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, born in Zanzibar, active in England, for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the gulf between cultures and continents. I've just spoken to Abdulrazak Gurnah on the telephone. I caught him in the kitchen. We had some practical matters to discuss. They tend to get complicated this year as well. Due to the pandemic situation, the Nobel Prize laureates will not be able to gather in Stockholm in December. Instead, the prize ceremony and the Nobel lectures will be arranged in their vicinity and broadcasted. The laureates of 2020 and 2021 will be invited to ceremonies in Stockholm when that is possible. Witamy 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, kiedy to tradycyjnie w Sztokholmie odbywa się uroczystość wręczenia nagród jego imienia. Przed chwilą przypomnieliśmy ogłoszenie nazwiska literackiego noblisty 2021. To Abdulrazak Gurnah. Minęły 2 miesiące od tamtego momentu. No i tak jak informował stały sekretarz Szwedzkiej Akademii, laureaci w tym roku nie spotkają się w Sztokholmie, a więc prawdopodobnie nie będą także odtwarzane słynne fanfary. Tak więc 125 lat od śmierci fundatora nagrody nie odbędzie się gala Filharmonii Sztokholmskiej, czyli Nobel Festivity. Nobel Week natomiast trwa. Na przykład transmitowane lub retransmitowane są wykłady. 7 grudnia dzięki Nobelprize.org mogliśmy byli wysłuchać Nobel Lecture in Literature. Abdulrazak Gurnah ciekawie opowiadał o swoim pisaniu, o przyjemności pisania i jak to się zaczęło jeszcze w szkole. A tak kończyła się ta jego noblowska mowa. And that way of looking makes room for frailty and weakness, for tenderness amid cruelty, and for a capacity for kindness in unlooked for sources. It is for these reasons that writing has been for me a worthwhile and absorbing part of my life. There are other parts, of course, but they are not our concern on this occasion. A little miraculously, that youthful pleasure in writing that I spoke of at the beginning is still there after all the decades. Taki sposób patrzenia tworzy przestrzeń dla kruchości i słabości, dla czułości pomiędzy okrucieństwem i dla zdolności do życzliwości w nieoczekiwanych miejscach. Właśnie z tych powodów pisanie było dla mnie absorbującą i wartościową częścią mojego życia. Oczywiście są też inne aspekty mojego życia, ale przy dzisiejszej okazji nie są one naszym tematem. Ta młodzieńcza przyjemność pisania, o której mówiłem na początku, trochę jest jak cud i nadal jest we mnie po tylu dziesięcioleciach. No proszę. Ola pięknie przetłumaczyła, dziękujemy. I tyle o Nagrodzie Nobla w kolejnym roku bez wielkiej fety. Dodamy jeszcze tylko muzykę od Marcina, prosto z Zanzibaru, a potem zajrzymy do Krakowa. Najwypada przywitać się wraz ze mną. Czuwają Grażyna Oczkowska i przywołana wcześniej Ola, czyli Kaczkowska. I sprawdzamy, czy udało się połączyć z Krakowem. Halo? Halo, halo, dobry wieczór Państwu. Właściwie już można powiedzieć chyba po północy. Dzień dobry nawet. Odkrywczo, Tomku. Tomasz Domagała, świetny krytyk, bloger. Domagała się teatru, który... Kultury, tak, Tomku. No troszkę zawęziłam twoje kompetencje i możliwości. Przepraszam, domagała się kultury. Który to Tomek? Domagała od kilku miesięcy przyjmuję zaproszenie do społecznego, proszę Państwa, komentowania wydarzeń z życia teatralnego w tej audycji, czyli w Trójce pod Księżycem. No i to wydarzenie, które w zasadzie zamyka rok, pomijając kilka może jeszcze premier, nazywa się Boska Komedia. 14. Międzynarodowy Festiwal Teatralny rozpoczął się szczęśliwie tydzień temu. Tak jest, piątek 3 grudnia, a właściwie 2 takim prologiem online. Może na początek, Baszko, powiem, że stoję dokładnie pod głównym wejściem Teatru Słowackiego. Tyłem do mnie, właśnie żałuję, że nie jestem w telewizji, bo Państwo zobaczyliby cały ten krakowski splin, jak śpiewała Kora, o której za chwilę też troszkę powiem. Tyłem do mnie hrabia Aleksander Fredro, miejmy nadzieję, że nie jest tyłem do Polskiego Teatru. I właśnie stoję pod Teatrem Słowackiego, w którym dziś, dosłownie godzinę temu, zakończyło się chyba największe wydarzenie teatralne minionego sezonu, nie tylko w Krakowie na Boskiej Komedii, ale też w Polsce, czyli spektakl Teatru Narodowego, Sonata Jesienna z wybitną, nagrodzoną już chyba wszędzie, gdzie się tylko dało, rolą Danuty Stenki. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na to, czy Danuta Stenka dostanie nagrodę, ponieważ Festiwal Boska Komedia to także nagrody. W tym roku nie w systemie oscarowym, nie będzie głównych kategorii, tylko międzynarodowe jury składające się z najważniejszych postaci europejskiej i światowej kultury teatralnej przyzna 8 nagród. Jakie to będą nagrody, jury ma absolutną wolność. No ale wszyscy po cichu liczą, że wybitna, świętująca w tym roku 60. jubileuszowe urodziny, prawda, że nie wygląda, wygląda na 33. Danuta Stenka, wspaniała, cudowna, niesłychanie tutaj ciepło przyjmowana polska gwiazda, prawdziwa, rzeczywista, dostanie taką nagrodę. To jakby tak już prosto live, jak to się teraz robi w tych wszystkich telewizjach, gdzie na żywo. Tak, wyobrażam sobie Tomka, który na przykład prezentuje przy okazji prognozę pogody. No i wszystko tak, bo ja uwielbiam meteorologię, także mógłbym. Tak, właśnie marzyłam, żeby zobaczyć cię w tej roli, więc ty żałujesz, że nie jesteś w TV, a ja żałuję, że nie mogę tego zobaczyć, jak ty żałujesz, że nie jesteś w TV, ale fantastycznie, wiadomo, że Teatr Słowackiego pięknie się prezentuje, oczywiście po krakowsku. Tak, jest to dosyć tradycyjna budowla, trzeba powiedzieć. No, a teatr jest na wskroś nowoczesny czy współczesny. Ty jesteś mistrzem świata w odpowiadaniu na pytania, których nie zadałam. Bardzo ci za to dziękuję, to ułatwia życie, ale chciałabym jednak jakieś pytanie zadać, żeby popisać się, że zostałam przygotowana do dzisiejszego spotkania. Otóż chciałam... Baszko, zamieniam się w naszego wielkiego wieszcza Aleksandrę Fredrę i słucham cię. Aleksandra Fredro. Aleksandra? W dzisiejszych czasach to nie wiadomo. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, ja często śmieję się i śmieję się równie często przez łzy. Proszę tego mojego swawolenia nie traktować w skali 1:1, bo staram się, żeby forma była jak najlżejsza, ale zdaję sobie sprawę, że zarówno kontekst, jak i tematyka są wyjątkowego kalibru. To znaczy, jest to ciężka artyleria, chciałoby się powiedzieć. Takich słów nie należy używać, bo można się potknąć. Zaskoczę cię teraz, Tomaszu, gdyż ty chciałeś opowiedzieć o ostatnim, jak domyślam się, konkursowym, czyli piekielnym spektaklu na Boskiej Komedii, czyli o Sonacie Jesiennej więcej, bo ja chciałam cię zapytać o dzień pierwszy, czyli o to, co rzeczywiście zaczynało i co poprzedzało, bo rozumiem, że poprzedzało coś, co było ważne i było, jak to się mówi, online, a ty jesteś kuratorem tej sekcji, w związku z tym chyba wiesz, o co pytam? Tak, oczywiście pytam. A to drugie było live, więc bardzo proszę, już teraz możesz na oba pytania odpowiedzieć. Dobrze. Już w telegraficznym skrócie, żeby Państwa nie uśpić, bo przecież przed Państwem jeszcze prawie 2 godziny programu Baszki, a to zawsze jest wydarzenie. Otóż tak, zaczynaliśmy 2 grudnia w czwartek pokazem online'owym spektaklu Krystiana Lupy Austerlitz na podstawie wybitnej powieści WG, jak to się mówi po angielsku, czyli Winfrieda Georga Sebalda. Autor ten nie znosił swoich imion, nie znosił też swojej niemieckości i tego, że wywodzi się z Niemiec, mieszkał w Wielkiej Brytanii, napisał znakomitą powieść Austerlitz. Uwaga, to dla wszystkich, wysłuchałem już przez cały tydzień, że to na pewno było Napoleonie. Nie, nic bardziej mylnego. Bohater nazywa się Austerlitz, podobnie jak Fred Astaire, który tak naprawdę też gdzieś tam miał korzenie w rodzinie o nazwisku Austerlitz. I ten spektakl otwierał online, był bardzo dobrze przyjęty przez publiczność. A to da się sprawdzić, przepraszam, czy dało się sprawdzić? Tak, dało się sprawdzić wyniki, więc mogę powiedzieć, że w teatrze, jeśli ogląda spektakl 5 dużych widowni teatralnych polskich, w sensie liczby, możecie sobie Państwo to łatwo przeliczyć, to jest bardzo duży sukces. Krystian jest również bardzo zadowolony, spektakl jest wybitny, był. No niestety była to tylko jednorazowa projekcja, dlatego że Teatr Młodzieżowy w Wilnie, w którym Lupa zrobił to przedstawienie, ma swoje, że tak powiem, pewne warunki, pod którymi można było, że tak powiem, zaprezentować ten spektakl. Więc jakby tylko raz i tylko w czwartek, a potem na drugi dzień, trzeciego, w piątek, wielkim, spektakularnym przedstawieniem Czerwone Nosy z Teatru Nowego w Poznaniu. Jan Klata, dobrze w Krakowie znany, ale też i w Polsce, znakomitym przedstawieniem, będącym niejako remake'iem wybitnego przedstawienia z lat 90. poznańskiego. Jeśli ktoś nas z Poznania słucha, to być może wie, a jak nie, to proszę zapytać rodziców, bo Czerwone Nosy były spektaklem kultowym, który był grany wiele set razy i jest bardzo pamiętany. Chodzi o Teatr Nowy, bo tam są dwa duże teatry. Tak, oczywiście. Teatr Nowy w Poznaniu i te Czerwone Nosy to rzeczywiście idealna sztuka na dzisiejszy czas. Rzecz dzieje się przy końcu zarazy, która ma miejsce bodajże w 1348 roku. Ksiądz Flot stwierdza, że należy się narodowi trochę śmiechu i postanawia założyć Bractwo Klaunów Bożych, żeby chodzić po świecie i w czasach zarazy dawać pocieszenie i jakąś taką dobrą energię. Oczywiście kończy się to wszystko tragicznie, ale no to Państwo, nie będę, że tak powiem, spoilerować, bo zawsze ktoś może do tego Poznania jeszcze kiedyś dojechać i spektakl obejrzeć. Powiem tylko, dość powiedzieć, że spektakl był dwa razy pokazywany w Krakowie, również w Teatrze Słowackiego, bo to Boska Komedia dzieje się na różnych scenach krakowskich, od Starego Teatru przez Ludowy, łaźnie nową organizatora, dyrektor Bartosz Szydłowski. Tutaj należy go wspomnieć, nawet był chyba u ciebie parę tygodni temu i mówił o Boskiej Komedii. I tu właśnie Czerwone Nosy zostały pokazane. Były po prostu dwa razy owacje na stojąco. Teatr Słowackiego szalał, bo rzeczywiście spektakl jest wybitny, choć długi, ale nikomu w Krakowie to nie przeszkadzało, no bo przecież mamy święto teatru. Pewnie dlatego stoję pod Teatrem Słowackiego o godzinie 10 czy 15 po 12 i na razie nie wybieram się do domu. No, do domu to może mam daleko, bo chyba 300 kilometrów. Bosko. A, bo to mniej, tak, 90, mówię o Warszawie oczywiście. Dobrze, to tak na marginesie, żeby troszkę ochłodzić entuzjazm, czy tam jest mróz w tym Krakowie? Jest jak najbardziej, spadł śnieg, ale jest to taki, powiedzmy, no jeśli Krystian Lupa był prologiem Boskiej Komedii, to mamy taki prolog zimy, troszkę przysypany Kraków, ale też skuty już mrozem, można wejść na trawnik, czego Państwu nie polecam, bo tego nie wolno robić, ale jest zmrożony. Dobrze, to ja bardzo proszę, byś jednak ukrył się w ciepłym miejscu, bo jeszcze przed tobą ważne zadania. A propos zadań, wiem, że nie tylko ty naturalnie, bo twoi koledzy, krytycy teatralni prowadzą również spotkania, ale ty prowadzisz też, nie wiem, wybrane czy wskazane przez dyrektora spotkania. Jak to wyglądało po tym pierwszym konkursowym spektaklu? Pytam oczywiście o mojego ulubionego reżysera. Nie było spotkania, dlatego że to się zawsze początek się rządzi swoimi prawami, także takiego spotkania nie było. Rzeczywiście spotkania są po wielu przedstawieniach. W tym roku prowadzi je Magda Piekarska, dziennikarka wrocławska, portalu teatralny.pl, Kasia Niedurny, do tego Łukasz Drewniak, Jacek Cieślak, Jacek Wakar. A ty? Ja nie prowadzę, ja właśnie chciałem powiedzieć, że nie prowadzę spotkań na żywo, ponieważ jako kurator nurtu online prowadziłem spotkania online. I wszyscy Państwo, jeśli chcecie z tego skorzystać, tam jest 5 spotkań, Krystian Lupa, będzie jeszcze Agata Duda gracza, ale o tym powiemy, Artur Święc, Katarzyna Herman, znakomita aktorka i te rzeczy do dostępne są na Play Kraków. Tam są dostępne w nieskończoność. Polecam zwłaszcza niezwykłe, nie mogę powiedzieć rozmowę, bo ja tam tylko trzymałem mikrofon i właściwie podrzucałem tematy. Godzina wspaniałej opowieści Krystiana Lupy o właśnie Sebaldzie i o Austerlitz. Krystian Lupa w wielkiej formie, też intelektualnej. I naprawdę zagłębiamy się głęboko w powieść, w historię Terezina, obozu przejściowego dla Żydów wysyłanych w czasie wojny, bo o tym jest sama powieść Sebalda, do Auschwitz, o Auschwitz, o różnych bardzo ciekawych sprawach. Polecam serdecznie Play Kraków. Tam zresztą jeszcze w nurcie online, to będziesz mi, Baszko, pewnie o to pytała, więc ja już odpowiem na to pytanie awansem, bo to jest taka słynna fraza, że to jest odpowiedź na kolejne pytanie. W nurcie online jutro jeszcze Powrót do Rem, wybitna rola Jacka Poniedziałka. Czeka Państwa o 19:00 na Play Kraków właśnie. Odpłatność za wszystkie spektakle, jakie były na Boskiej Komedii online, jest 5 zł, 5 polskich złotych. No to naprawdę można się poświęcić. Myślę, że jakoś budżet domowy się nie uszczupli, a w niedzielę absolutne arcydzieło teatru z Skłajpedy, ale dobrze powiedziałem, Wilno to stolica Litwy, chciałem powiedzieć z Litwy, Skłajpedy, Agata Duda Gracz w dwugodzinnym, niezwykłym, wstrząsającym spektaklu Caravaggio, dokładnie Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny według Michelangela Caravaggia, bohaterem wybitny, wspaniały, cudowny, ukochany przez wielu z Państwa malarz, jego życie, twórczość i niezwykłe obrazy konstruowane przez Agatę Dudę Gracz z aktorów. To o 19-12 grudnia w niedzielę. Serdecznie Państwa zapraszam, bo tu nie trzeba do Krakowa przyjeżdżać, żeby te dwa przedstawienia, że tak powiem kolokwialnie, złapać. Mm-hmm. Czyli spuentowałeś już, czy zamknąłeś temat, ulubiony mój temat tego, co w sieci, czyli online, a teraz... Tak, a jeszcze, przepraszam, muszę to dopowiedzieć. Będzie też o 12:00 w niedzielę. W południe. Będzie na Play Kraków udostępnione, tym razem już za darmo i nie trzeba nic płacić i będzie dalej, bo oczywiście te spektakle festiwalowe na skutek praw autorskich i różnych zobowiązań teatrów, które udostępniają, są dostępne tylko od 19:00 na długość dwa razy czasu trwania przedstawienia, czyli jeśli któreś jest 2 godziny, to jest dostępne przez 4 godziny, ale te spotkania są, które prowadzę i mam wielką przyjemność i zaszczyt, dostępne są przez cały czas i nie wiadomo do kiedy, te zeszłego roku zresztą do dzisiaj są dostępne. No właśnie, to jeszcze można spokojnie oglądać. Tak, ale zapraszam serdecznie na spotkanie z Agatą Dudą Gracz, ponieważ ona jako absolwentka historii sztuki, ale też wybitna, wrażliwa wizjonerka teatralna opowiada właśnie o Caravaggiu. Wymusiłem na niej rozmowę na temat tego, co ona w Caravaggiu takiego widzi, a to zawsze jest jakiś klucz do tego, co my oglądamy w jej teatrze i myślę, że to jest fascynujące spotkanie. Ja się znowu zamieniłem w mikrofon, ale łatwo mi jest to robić. No bo wiadomo, w obliczu takich gości, jakich tam mam, to jest super rzecz. Tak, tak, tak. No, nawet troszkę zazdroszczę. Ale teraz zapytam o tę klamrę festiwalową, czyli o spektakl, który zamknie festiwal już zdecydowanie poza konkursem. Nawet trzy przedstawienia. No tak, ale jeden będzie ostatni. No dobrze, bardzo proszę o wszystkie trzy, które na żywo, jak to się mówi, zostaną pokazane na zamknięcie festiwalu poza konkursem, czyli o ile pamiętam dobrze, w tej sekcji czyśćcowej. Ojej, kolejne słowo tak, fajne. One są rzeczywiście dostukowane. Tak naprawdę to nawet, Baszko, cztery, ale trzy rzeczywiście... bo festiwal kończy się oficjalnie 11 grudnia galą, 12 grudnia to jest jeszcze też dzień festiwalowy i wtedy właśnie zostanie pokazane na 25-lecie swojego istnienia kolejny spektakl Krystiana Lupy, Rodzeństwo. Pewnie większość z Państwa, którzy się kiedykolwiek teatrem interesowali, wiedzą, że jest taki wybitny reżyser i on zrobił wspaniałe przedstawienie w 96 roku, 17 października była premiera Rodzeństwa, to jest Bernhard, czyli ukochany autor Krystiana Lupy i to przedstawienie będzie pokazywane właśnie w ramach takiego przypomnienia. Niedawno, dosłownie dwa dni temu mieli Państwo okazję zobaczyć to w Warszawie, byli na gościnnych występach też jakby w Teatrze Imka był pokazywany ten spektakl. Gościnnie teraz na Boskiej Komedii fetujemy, bo jest to jeden z nielicznych spektakli tak bardzo już wiekowych, aktorki grające w nim, Agnieszka Mandat, wybitna aktorka, wspaniała Małgorzata Hajska-Krzysztofik i oczywiście Piotr Skiba, główny aktor Teatru Krystiana Lupy, w pięknej odsłonie bernhardowskiej, można wobec kobiet, to może tak nieładnie powiedzieć, ale aktorzy starzeli się wraz z przedstawieniem, co ma niesłychane znaczenie w też interpretacji, przepiękne dzieło i to jest na zamknięcie. Trzy siostry. Jeśli ktoś jeszcze nie widział Trzech Sióstr, oczywiście one niestety będą live, więc online nie będzie można zobaczyć, ale w Warszawie, w TR-ze, TR Warszawa oraz Narodowy Stary Teatr w Krakowie zrobili koprodukcję. To są Trzy Siostry, Luca Perceval. Luke Perceval to jest, proszę Państwa, taki Michael Haneke europejskiego teatru, czyli wybitny reżyser europejski Belg, który jest w środowisku teatralnym i dla miłośników teatru bardzo słynną i naprawdę znakomitością. To najważniejszy, jeden z najważniejszych europejskich reżyserów. Wybitne przedstawienie, bardzo nieoczywiste, przepisany Czechow. I trzecie, ostatnie przedstawienie, które będzie pokazywane na festiwalu Boska Komedia, to osławione już Dziady Majki Deczewskiej. Może nawet dobrze, że stoi pod Teatrem Słowackiego, bo one w Teatrze Słowackiego są grane. Dominika Bednarczyk w zjawiskowej roli. Właśnie czytałem wiele opracowań, już nawet sam napisałem 6 stron na ten temat. Nie gra kobiety, choć jest kobietą, jest prawdziwym Konradem. W jej wielkiej improwizacji po premierze wyszliśmy wszyscy upłakani, dlatego że poziom głębokości dotarcia do tekstu Mickiewicza sprawił, że ja, który nie jestem zbyt wielkim fanem poezji Mickiewicza, no może poza panem Tadeuszem oraz sonetami krymskimi, pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się w teatrze płakać na wielkiej improwizacji, ponieważ Dominika Bednarczyk jest rzeczywiście jedną z najwybitniejszych aktorek krakowskich średniego pokolenia i absolutnie zjawiskowo podaje te improwizacje, nie mówiąc o reszcie. Jest Konradem i ten spektakl z kolei też oczywiście jest wydarzeniem, a to ze względu na to, że był prezentowany na 120-lecie Dziadu Wyspiańskiego i Wyspiański jest do niego kluczem. Właściwie wyzwolenie Wyspiańskiego, który jest kontynuacją Dziadów, teraz jakby jest zrobiony pomysł odwrotny, że Maja Kleczewska poprzez wyzwolenie i to, co tam się zawiera, czyta Dziady jakby odwrotnie. Mistrz Wyspiański, myślę, byłby zachwycony, bo był wichrzycielem, jakich mało. Zresztą za to chyba cały polski naród go niezwykle kocha, bo był to człowiek wspaniały, dlatego że on nigdy nie chodził po ziemi. Zawsze był o 6 stóp nad. Boże, jak mi to wyszło o tym. No tak troszkę. Odwracam się teraz do Wyspiańskiego, którego to jest teatr i mówię mu: mistrzu, składam ci tutaj hołd. No, ale nie zapominaj, że pewna dzieweczka w Dziadach, która nie dotknęła ziemi ni razu, mogła już nie dostać się do nieba. Ale to tak troszkę anegdotycznie. No w końcu jesteśmy na Boskiej Komedii, tu jest Paradiso, jest trochę mniej ważne niż Inferno, więc powiedzmy, że ten Wyspiański tak na koniec zawsze trafia do tego Inferna. Ale w Inferno dostaje się na Boskiej Komedii nagrody, więc powiedzmy, że jest jakieś pocieszenie. No właśnie, to pocieszenie, o ile dobrze pamiętam, zazwyczaj przypada artystom w noc poprzedzającą ostatni dzień festiwalu, czy tak samo będzie jutro, czyli w tak nocy jest. Soboty na niedzielę? Jutro o godzinie 21:00, tym razem wieczorem. W Teatrze Łaźnia Nowa, tak. Tym razem w Teatrze Łaźnia Nowa rozpoczyna się oficjalna, uroczysta gala wręczenia nagród oraz gala zakończenia festiwalu, na której oczywiście będą wręczone nagrody i będą w tym roku właśnie jest bardzo ciekawy ten system nagród, dlatego że zawsze był tylko konkurs Inferno, czyli 8, 9, 10 najważniejszych, najbardziej jakby takich opinii odtwórczych spektakli z całego sezonu i z całego kraju. Tym razem Bartosz Szydłowski postanowił też nurt Purgatorio, czyli nurt młodych. Nurt niebieski, to jest Paradiso. Przepraszam. Ach, te łacińskie nazwy. Pozdrawiam panią profesor Śnieżewską, która uczyła mi łaciny. Oczywiście jest nurt Paradiso i tam są spektakle młodych reżyserów, tych, co są tuż po szkole, bądź chwilę po rozpoczęciu kariery i w związku z tym, żeby dać otuchę środowisku teatralnemu, chodziło o to, żeby pokazać te spektakle i też dyrektor podjął taką decyzję, dyrektor Bartosz Szadłowski, żeby to był też konkurs, żeby pokazać i artystom, i widzom, którzy kochają teatr, że mimo tej pandemii, mimo tej ciągłej walki z różnymi przeciwnościami losu, Teatr Polski ciągle ma się dobrze i ma nadzieję na to, że wróci w jakiejś dobrej formie do początku. W tym bardziej, że pamiętajcie państwo, pandemia to jest największe niebezpieczeństwo dla teatru, ponieważ jakby na widowni teatru jest zbiorowisko ludzi, więc jest to natychmiast miejsce, które w pandemii dostaje po głowie jako pierwsze. To jest oczywiście naturalne. No, znamy parę innych zbiorowisk ludzi. Właśnie zakończył się mecz na Legii. No tak, no ale to na świeżym powietrzu, to oczywiście wtedy sam wiesz, kto nie infekuje. Kolejny żarcik. Oczywiście cały czas pamiętamy, że w tle nie najlepiej się dzieje, że to, co nas może spotkać, ludzi teatru, Oczywiście przedstawiłem jakąś taką cukierkową i landrynkową wersję festiwalu. Dyskusje, spory światopoglądowe, rewizja tego, co się zdarzyło w polskim teatrze w ostatnim czasie. Więc nie można też, byłbym nieuczciwy, gdybym nie wspomniał chociażby zdaniem o wielkich kontrowersjach, które się odbywają wokół mitu. Wiadomo, że Teatr Polski był przeżarty przez różne przemocowe i opresyjne schematy. Teatr. Nie tylko, oczywiście, no ale teatr. No ale kolauty, tak, nastąpiły na tym terenie. Tak, i teatr, no wiecie państwo, teatr jest też po to, żeby niczym w laboratorium pewne idee, rzeczy sprawdzać. Jest na to miejsce, bo w teatrze nikomu nic się nie dzieje złego. No oczywiście pod warunkiem, że pewne osoby, że tak powiem, przepracowywują traumy na scenie, a nie w garderobach. No niestety okazało się, że część reżyserów przepracowywuje traumy w garderobach albo wieczorem w zamkniętych pokojach. Chętnych do, że tak powiem, pogłębienia wiedzy na ten temat zapraszam do mediów, ale chcę tylko powiedzieć, że odbyła się potężna dyskusja na temat obecności wyklętych reżyserów czy oskarżonych reżyserów na festiwalu. Naprawdę ta dyskusja była bardzo, bardzo gorąca. Nie sposób dzisiaj powiedzieć, czym ona się właściwie skończyła. Skończyła się odmową rozmowy, więc jakby jesteśmy na tym etapie, że właściwie debata, która miała być na skutek różnych decyzji, oświadczeń, jak to w polskim piekiełku awantur, które nie za wiele w mojej opinii mają wspólnego z meritum, ale też były bardzo prawdziwe, dlatego że pokazały, moim zdaniem tutaj tylko i wyłącznie wypowiadam się za siebie, moim zdaniem pokazały jakiś obraz tej debaty, czyli właściwie brak tej debaty. Ta debata się nie toczy, po prostu jest zrzucanie, wywracanie stolików, rzucanie papierami, jak to by można powiedzieć obrazowo, i na razie jesteśmy na etapie, że wszyscy zauważyliśmy ten problem, natomiast trzeba jakoś wypracować w najbliższym czasie zasady działania. Nie wiem, no to bardzo trudny problem. Cieszę się, że taki wielki festiwal jak Boska Komedia, właściwie ten pierwszy i ten jedyny, który powinien się z tym zmierzyć i mierzyć się z rzeczywistymi problemami, a nie tylko, że tak powiem, odznaczać się, uśmiechać i dawać nagrody, wziął się jakoś z tym za bary. Nie wyszło to oczywiście najbardziej, że tak powiem, najlepiej jakby się dało, ale powiedzmy sobie szczerze, no każda rozmowa na bardzo trudny temat no nie jest rzeczą łatwą. Ważne, że to się zaczęło się już dużo wcześniej, ale że to się w jakiś sposób kontynuuje. Skumulowało też. Tak, ale zostało jakby wywleczone na zewnątrz, w oficjalne kuluary, w sensie takim w oficjalne też przestrzeń publiczną i myślę, że dobrze, że to jest jakiś proces, który musi się odbyć. Oby odbywał się z poszanowaniem przede wszystkim godności ofiar, ale też i żeby odbywał się nie w atmosferze linczu czy wydawanego w 5 minut na Facebooku ostatecznego sądu, bo to wszystko w taki sposób do niczego dobrego nie prowadzi. Bardzo dziękuję ci za to zdanie. Ja jeszcze o tym, którego nazwy nie wymieniam, czyli o Sam Wiesz Kto, oglądałam zdjęcia z Boskiej Komedii, jest ich sporo w różnych miejscach w sieci. No i dumna jestem z publiczności, że cała jest zamaskowana, chyba bez wyjątku, prawie bez wyjątku, ale gęściutko, co? Gęściutko, jak to zawsze w Krakowie, tu zawsze wszyscy narzekali na to, że bilety znikały w 5 minut i tak było również w tym roku. No, ale nie zapominaj, Tomku, że to jednak kilka dni przed ponownym rozrzedzeniem widowni, więc to jest taki jakby swoisty karnawał, swoiste pożegnanie na jakiś czas z tą z gęstką. No nie mogę o tej porze, to chyba nawet mogę sobie pozwolić na drobną, mniejszą formalność. Wszyscy chyba tu cieszą się, że obostrzenia są od 15, ponieważ jak to wiadomo, festiwal kończy się 12, więc wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, zwłaszcza, że zeszłego roku festiwal odbył się tylko i wyłącznie w formule online. I było to jednak bardzo przykre, tak. Tak, był bardzo smutny. Ja jestem w tym samym miejscu, w którym byłem w zeszłym roku, mniej więcej o tej samej porze. Klub festiwalowy, znajdujący się w podziemiach Teatru Słowackiego, był bardzo smutnym miejscem, był cmentarzyskiem. Siedział tam tylko, po prostu siedzieli tam tylko jakieś niedobitki. Ci ludzie, którzy pracowali przy festiwalu, bo było wiele premier online, więc realizowali, ale to były 2-3 osoby. Siedział mistrz Wyspiański, był bardzo, bardzo smutny, bo jednak teatr to jest przede wszystkim, i chyba Państwo się z tym zgodzą, że to jest naturalne. Jest to wielki czas spotkania. Spotkania się wszystkich ludzi dobrej woli, jak śpiewał Czesław Niemen, bo takich w teatrze nie brakuje. Mm-hmm. Tomku, no to tak, wypada życzyć sobie nawzajem, żeby to rozrzedzenie na widowni trwało jak najkrócej, a jak wiemy doskonale, już nie chcę być publicystką w tym momencie, bardzo dużo od nas zależy, naprawdę. Tak jest. Chciałem jeszcze Państwu na koniec, pewnie nie wiem, czy mamy jeszcze troszkę czasu, czy już nie bardzo. Spojrzę na zegar, który jest w moim telefonie. Mamy jeszcze 3 minuty, Tomku. To chcę powiedzieć o 2 objawieniach festiwalu. Oczywiście z mojej perspektywy, tu wiecie Państwo, w teatrze to jest tyle, że tak powiem, tyle głosów, ile osób, i to jest też najpiękniejsze, że każdy ma swoją opinię na temat spektaklu. I o, tutaj od razu powiem, proszę Państwa, wypowiadamy się o teatrze tylko wtedy, kiedy do niego idziemy i oglądamy spektakl. Nie ma czegoś takiego, jak wypowiadamy się na podstawie czyjejś recenzji. O, już takie rzeczy czytałem w recenzjach, że naprawdę. I teraz do meritum. 2 spektakle, Arianie, 3. Arianie z Teatru Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Beniamina Bukowskiego. Znakomity, bardzo kameralny spektakl, wybitne aktorstwo. Juliusz Szanstowski, Krystian Durman, Beata Paluch. Wspaniały spektakl, objawienie tego festiwalu. Niby tak na boku, na nowej scenie Teatru Starego, to jest taka mniejsza scena, ale naprawdę było wspaniale. Proszę Państwa, maluteńki, bardzo, bardzo, że tak powiem, niepozorny spektakl w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie. O. Kora Boska. A, proszę Państwa, Katarzyna Chlebny, aktorka niezbyt znana szerokiej publiczności, w wybitnej kreacji kory z piosenkami. Spektakl muzyczny, niby taki troszkę śmieszny, niby taki bardziej pastiszowato, parodiowaty, ale nagle wchodzi kora, pani Katarzyna oczywiście, wchodzi jako kora, jest korą, mówi jak kora, śpiewa jak kora, a kiedy padają strofy krakowskiego splinu, czekam na wiatr, co rozgoni, ciemne, skłębione zasłony, to wszyscy po prostu nagle drętwieją z zachwytu. Wspaniały spektakl. Drobniutki, gdzieś na marginesie Boskiej Komedii, nie w tych wszystkich nurtach, ale bawiliśmy się tam wspaniale. Polecam. Bilety są na pewno jeszcze na styczeń. No i ostatnie objawienie. Dzisiaj widziałem ten spektakl. Wczoraj. A mówię o sercu. Wczoraj widziałem ten spektakl, tak. Serce Steru, Warszawa, proszę Państwa, spektakl Wiktora Bagińskiego. Połączenie Jądra Konrada i reżyser jest Jądra Ciemności, Czarnoskóry. Oczywiście. Tak, oczywiście. Jądra Ciemności, reżyser jest w połowie Czarnoskóry i opowiada o swoich doświadczeniach w Dzierżoniowie, skąd pochodzi, w połączeniu oczywiście z Jądrem Ciemności, z jego fabułą. Niezwykłe przedstawienie Teatru Warszawa. Magdalena Kuta, wybitna, wspaniała aktorka Teatru Warszawa w roli matki. Dobromir Dymecki w roli samego reżysera, czy też jego alterego, do tego Aleksandra Popławska. Ten spektakl w Warszawie nie robił takiego wrażenia, jakie zrobił w Krakowie. Także te 3 rzeczy uznałbym za jakieś moje objawienie, no ale to wiadomo, proszę Państwa, że jeszcze raz to powtórzę. Ile ludzi w teatrze to wtedy o półtora więcej raza tyle opinii. Tomku, no bardzo ci dziękuję. Wstrzeliłeś się, że tak powiem, nie w kalendarz, tylko w, jak to się nazywa, no taki w time, no zegar, o, w zegar tej audycji, bo właśnie tak, o tej porze. Ja od pewnego czasu zacząłem ćwiczyć tenisa i teraz wiem, że to trzeba tak jakoś, żeby trafić w kort, więc cieszę się, że trafiłem tutaj. Cudownie. W twój kort i teatralny i udało nam się tutaj zawrzeć tę całą naszą opowieść o teatrze, o wspaniałym polskim teatrze sprzed cudownego, wspaniałego budynku. Kto z Państwa nie ma zdjęcia pod Teatrem Słowackiego w Krakowie? Nieliczni przecież, więc bardzo dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Tomasz Domagała. Tomku, nie obiecuję, że nie będzie jeszcze podsumowań teatralnego no, tego roku, tego dziwnego, połamanego roku. Tak więc bardzo proszę, miej się na baczności. Oczywiście, na pewno jeśli nawet będzie i jeśli będę jeszcze gościć u ciebie, no to jednej rzeczy nie mogę obiecać, że o północy w piątek będę stać pod jednym z najpiękniejszych i najważniejszych polskich teatrów, no ale wtedy to może już będę na warszawskiej ziemi, bądź na tej świętokrzyskiej, na którą Państwa serdecznie zapraszam, bo to piękny zakątek tego naszego ładnego kraju. Tak, właśnie niedawno recenzowaliśmy Busko-Zdrój jako uzdrowisko. Tomku, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz, teraz będzie piosenka z Krakowa. No gdybym wiedziała, że będzie krakowski, będzie, no tak, to no, byłaby to Kora, a jest zupełnie inny artysta, aczkolwiek bardzo krakowski i no, w stosunku do tego, co opowiadałeś, zupełnie nie a propos. To jest taki, no, artysta, wszyscy go znają. Tomku, raz jeszcze, wszystkiego dobrego i do usłyszenia jeszcze w tym roku. Proszę Państwa, chodźmy do teatru i przede wszystkim dbajmy o swoje zdrowie, szczepmy się i bądźmy zdrowi i bądźmy szczęśliwi. Dobranoc. Dobranoc, szczęścia, tak, wzajemnie. Proszę Państwa, mamy już gościa, który już zostanie z nami do końca. Panie Piotrze, nie witam Pana, ale bardzo proszę, by Pan zechciał łaskawie poczęstować się herbatą zimową oraz pierniczkami adwentowymi. Pan Piotr dosyć daleko ode mnie siedzi za pleksi w ogródku zimowym, ale oczywiście tutaj jest zadaszenie, jest cieplutko, troszkę wieje, no ale coś za coś. Za moment gościowi pozwolimy się odezwać. Nie radzi sobie z termosem. Proszę Państwa, ja myślałam, że tylko ja mam problemy z obsługą pewnych urządzeń. A więc bardzo proszę, piosenka z Krakowa i przechodzimy do kolejnego dużego tematu tej nocy. Przyjesz, jesteś meteorem, a ta cała tęty ciepła krew. Rytmę wystukuje maleńki w piersiach motorek. On mu smudorę i biegnie drucik nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli masz, że z metalu krążą włosi i wybucha, nigdy nie wyjdą z tych bułek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, bo kontakt związany przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słajcem bez wstydzie. Ostatecznego dnia trąby otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie, archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez lądy. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną gwizdy rwane, suną gwizdy rwane. Pod mostami różowe błyskawice, choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie, otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku, na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty. Nie możesz tego objąć sztywowanym w żelazie rozumem. kolorem, lada cała tętni się po krew. Rytmem występuje maleńki piesek motorek, od usku do ręki biegnie duszki nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli na wszystkie z metalu, drążą po silnych punktach, nigdy nie wyjdą z kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. Podsumowanie roku, tak, tak, oklaski, Marek Brechuta oczywiście i motorek, który także pięknie już po Marku coveruje, przepraszam, Grzegorz Turnał. Tymczasem podsumowania roku, ciąg dalszy tej audycji, która nazywa się Trójką pod Księżycem. Grażyna i Ola pilnują, bym nie pogubiła się w mnogości tematów, a tymczasem w studiu ogródkowo-zimowym, jak wspomniałam, jest gość. To jest pan Piotr. Piotr Skotnicki tym razem. Dobry wieczór. O, słyszymy się? Dobrze. Doskonale. Reprezentujący nową siłę, gdzie? W Teatrze Polskiego Radia. Tomek Domagała wspominał o młodych na Boskiej Komedii, czyli w tym teatrze, by także z żywego planu, oby jak najdłużej żywego. Co pan mówił, że panowie się znają z Tomkiem? Przyjaźnimy się nawet, bardzo pozdrawiam Tomka. Tomka, nie chcę instrumentalnie potraktować teraz Tomka, natomiast jest dla mnie swego rodzaju przewodnikiem teatralnym. No też on no, chyba o tym marzy, żeby być swego rodzaju przewodnikiem teatralnym. No gdybym wiedziała, ja dzisiaj różnych rzeczy nie przewidziałam, mimo że jestem czarownicą. No dobrze, to teraz proszę się rozejrzeć. Podoba się panu w naszym studiu ogródkowo-zimowym? Zawsze mi się podoba w Trójce, ale chociaż może okoliczności mogłyby być bardziej intymne. Jeszcze bardziej? W tym sensie, że moglibyśmy siedzieć bliżej siebie. Nie, moim zdaniem to bardzo zdrowe jest. Trochę się czuję jak w akwarium, ale jest bezpieczne. No bo to jest rodzaj akwarium, tak, proszę państwa. Ja nawet sfotografowałam dzisiaj po raz pierwszy, mimo że pół roku już tutaj siedzę w tym tak zwanym covidowym studiu. No i kiedyś zaprezentuję na naszej stronie. Mogę tylko powiedzieć jeszcze, że za oknem mroźna Warszawa, niestety nie biała. Mecz już się zakończył, czyli również dyskoteka. Państwo wiedzą, co mam na myśli. No a za nami gala nagród Teatru Polskiego Radia. Oczywiście państwo mogą sporo już wiedzieć na temat laureatów, ponieważ szeroko komentowały media, także Trójka, tę uroczystość splendorową, jak ją w skrócie nazywamy. Ale obok tych nagród, zwanych splendorami, od niedawna teatr honoruje statuetkami bardzo różnorodnymi i o różnych nazwach debiutantów. To jest, myślę, tak troszkę, ja bym powiedziała, nieprecyzyjne, bo ci ludzie już dosyć długo w większości przypadków obcują z teatrem i pracują w teatrze, no ale są, powiedzmy, na początku drogi, podobnie jak nasz gość, którego zaprosiliśmy nie tylko dlatego, że jest na początku drogi, przyłożę sobie tylko karteczkę scenariusza, żeby się nie pomylić. Co ja chciałam powiedzieć? Aha, że nie tylko dlatego, przede wszystkim dlatego, że jestem laureatem jednej z tych kolorowych statuetek, takich bardzo rzeźbiarskich form, czyli Amadeusza. Czy pan pamięta, panie Piotrze, uzasadnienie przyznania panu tej nagrody w 2021 roku? Nareszcie dopuszczam pana do głosu. Tak się trochę odreagowuje cudowny monolog i monologi Tomka Domagały. Pani Barbara, ja uwielbiam słuchać pani głosu, więc mogę tu siedzieć i popijać tą herbatkę. Uporałem się w końcu z termosem. Bardzo mi miło. Teraz już prosimy o przywołanie ewentualne uzasadnienia. Wydaje mi się, że słyszałem coś o malowaniu dźwięków z czułością oraz wszechstronności. Kolorowaniu, dobrze. Tyle zapamiętam. Kolorowanie słów dźwiękami, dobrze podpowiadam. Za czułość. To też za nie czułość. Jest to jest słowo łatwe. Ale bardzo modne ostatnio, szczególnie po Noblu. No dla Olgi Tokarczuk. No tak, ale to było dosyć dawno temu. To już prawie 3 lata. Ale chyba. Czułość nam została. We wszystkich No dobrze, jaki przygotowany. No dobrze, tam jeszcze jest jakieś uzasadnienie. Ja tylko sprawdzam. Jakoś w ogóle się na tym nie mogłem skupić wtedy podczas odczytywania tej laudacji, bo byłem tak zdenerwowany faktem, że muszę stanąć przed tym gremium, zwłaszcza przed panem presem. Nie wiem, bo tutaj ktoś protestuje przeciwko odtwarzaniu coverów, no, ale ja nie odtworzyłam coveru, tylko właśnie oryginał śpiewał, czyli Marek Grechuta, tak. A śpiewał we właściwym momencie, za co nam przypomina pan Nikifor, taki ma pseudonim. Jest z nami również pan Michał z Tarnowa, ale z Krakowa, albo z Krakowa, ale z Tarnowa. No i jest pani Mirosława, która była pierwsza i bardzo panią serdecznie pozdrawiam jako jedyna kobieta na razie w gronie naszej kompanii, czyli stałych słuchaczy. Przepraszam, panie Piotrze, już wracam do pana. Ja dalej jestem zasłuchany. No nie, błagam. Proszę mnie nie peszyć. No dobrze, to może tak zróbmy. Zapytam pana teraz, jakim cudem pojawił się pan w teatrze, bo jednak przybył pan jakby z innego rejonu, z innych rejonów i znany, bo był pan już jako muzyk, praktykujący jak najbardziej. Z naszej rozmowy, którą przeprowadziliśmy jakieś 2 lata temu, wynikało, że jest pan nawet historykiem, prawda, z wykształcenia. W zeszłym roku przy okazji mojego dyplomu, żeśmy się spotkali. Też. To było w zeszłym roku, myśli pan? To już było, to był zeszły rok. No było czas ciepło, szybko. Siedzieliśmy w prawdziwym ogródku, więc no dobrze, niech tak będzie. Ale też jeszcze spotkaliśmy się jeszcze raz wcześniej. Naprawdę? 5 lat temu jeszcze, żeśmy się spotkali. A nie, to tego nie pamiętam, proszę mi wybaczyć. Ja mam długą pamięć. Wiem, co było 33 lata temu, o czym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, ale co było 5, nie. Dobrze, no więc właśnie, to proszę tylko nie mówić nic o szkole, pewnej szkole, którą pan w jakimś sensie zaliczał, ponieważ o tym powie nasz gość specjalny za kilka minut. No. To teraz, jak pan trafił do teatru, pomijając temat szkoły? Do Teatru Polskiego Radia oczywiście, bo od niego się wszystko zaczęło. Moja przygoda z teatrem. To był 2012 rok i w zasadzie końcówka 2011 roku i moja przyjaciółka poznała mnie z panem dyrektorem Kukułą, ponieważ zaistniała taka sytuacja, że trzeba było napisać słuchowisko o Marii Curie-Skłodowskiej. Bo był rok Marii Curie-Skłodowskiej. I albo nikt się nie chciał tego podjąć, albo po prostu wszyscy byli zajęci. I ja pojawiłem się trochę jak dżin z butelki. Historyk, który gdzieś tam miał pomysł, dyrektor ze mną porozmawiał i po tej rozmowie stwierdził, że chce ze mną pracować. To było cudowne uczucie i niestety okazało się, że muszę naprawdę się brać do roboty, bo ja myślałem, że pójdę, po prostu poznam dyrektora, pooglądam sobie tam Polskiego Radia, kolejne marzenie się spełni, a tutaj konkret się wydarzył, no i po prostu od tego słuchowiska zacząłem wysyłać teksty. I te teksty wysyłałem aż do tego to się wydarzyło w 2019 roku, ale miałem o tym nie mówić. No dobrze, no ale bo to nam troszkę popsuje szyki, więc dobrze. A ta historia, która była na początku, halo, jesteśmy? Tak, jesteśmy. Historia, chodzi o moje studia pewnie zapewne, tak? Czy chodzi o historię Marii Curie-Skłodowskiej? Nie. Bo historia była jeszcze wcześniej. Tak. Chodzi o kierunek studiów, tak? Tak, no historia to była po prostu moja fascynacja od dawna i to się pewnie przełożyło też na to, że w tych rzeczach, które piszę, często historia się pojawia. A to ukończył? Ukończyłem, jestem magistrem. Napisałem pracę o drodze wojskowej generała Grzmota Skotnickiego, spokrewnionego ze mną generała, jednego z 3, którzy zginęli we wrześniu 1939, bitwie pod Zurą, więc miałem od razu na dzień dobry, kiedy zdawałem egzaminy, już taki rodzaj przewagi nad pozostałymi, że miałem bardzo mocno nakreślony cel i to się też spodobało. Mimo tego, że odpowiedziałem, pamiętam, A nie, już nie będę mówił. Skompromitowałem się na ostrym egzaminie strasznie, ale udało mi się jakoś nadrobić pisemnymi, pamiętam. A to jest jakoś niepoprawne politycznie, że pan nie chce powiedzieć? Nie, nie, no ale to jest straszny wstyd, bo chodziło o to... No dobrze, powiem, no już to wszyscy usłyszą. Jeżeli no, to nie jest niegrzeczne i nie użyje pan brzydkich słów... Nie, ale to będzie kompromitacja całkowita. Stałem przy mapie Stanów Zjednoczonych i zapytano mnie po prostu... Co to za... Gdzie powstały Stany Zjednoczone i pokazałem Dziki Zachód. O tak, to rzeczywiście. To jednak z gatunku niepoprawne polityczne. Nie trzeba było tego mówić. No dobrze. No to teraz o muzyce, bo tak jakoś ten temat pan pomija, jednak Amadeusz jest za tę dyscyplinę, tę dziedzinę sztuki. Trochę rzeczywiście... To jest jedyny patron tych nagród, który nie ma nic wspólnego z mitologią. I trochę rzeczywiście ja się z kolei czułem zawstydzony, no bo no w interpretacji nazwy tej nagrody jest multum, jak wspomniał zresztą dyrektor Janusz Kukuła. I no przede wszystkim był geniuszem, ale też sobie pomyślałem, że bardzo młodo umarł, bo zdaje się chyba 35 lat żył bodajże. 5 teraz grudnia w ogóle minęła 30. rocznica śmierci, czyli to był dzień